miesięcznie z pakietem serwisowym bez wpłaty własnej. Więcej info u dealerów i na honda.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Audycja, zapraszamy do Trójki aż do 19. Mamy wtorek, 23 lipca. Najważniejsze informacje, Romuald Wójcik. Specjalna grupa policjantów w Białymstoku analizuje nagrania wideo z Marszu Równości. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości kompletuje listy na wybory. Zgoda po obu brzegach Atlantyku. Donald Trump pogratulował Borisowi Johnsonowi. Uważa, że będzie się z nim dobrze współpracowało. Specjalnie powołana grupa policjantów w Białymstoku analizuje materiały wideo i zdjęcia z sobotniego Marszu Równości. Ponad 20 funkcjonariuszy zajmuje się identyfikowaniem osób, które łamały prawo. Chodzi zarówno o blokowanie marszu, jak i ataki na jego uczestników, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Każdy, kto w sobotę dopuszczał się łamania prawa, może spodziewać się wizyty policjantów. Między innymi właśnie po to została powołana ta grupa. Naszym celem jest dotarcie do wszystkich osób łamiących prawo. Policjanci cały czas analizują materiał. Posiadamy bardzo duże ilości materiału wideo do przeanalizowania. No, w tej chwili wiem o co najmniej kilkudziesięciu płytach z zapisami wideo, ale to również zapisy utrwalone na innych nośnikach. Policja ustaliła już tożsamość ponad 60 osób w związku z blokowaniem marszu lub atakami na jego uczestników. W internecie opublikowano też nowe zdjęcia poszukiwanych osób. Premier deklaruje, że w przypadku wyborczego zwycięstwa rząd PiS będzie dalej zwiększał pomoc dla niepełnosprawnych. Mateusz Morawiecki był pytany o możliwość zniesienia progu dochodowego dla programu 500+. Szef rządu zaznaczył, że tylko w pierwszych 3 latach Zjednoczonej Prawicy wsparcie z budżetu dla osób niepełnosprawnych wzrosło o 4 miliardy złotych. A te kwoty, jak mówił Mateusz Morawiecki, podwoi przyjęty przez Sejm dodatek 500+. Czyli mamy pierwsze 4 miliardy, teraz dokładamy kolejne 4 miliardy. Czy tego nie można określić jako polityka rzeczywiście wrażliwa społecznie? Podczas tej kadencji rządu na pomoc dla niepełnosprawnych przeznaczonych zostanie dodatkowo 8 miliardów złotych. Przez ostatnich 20 lat te wydatki kształtowały się na poziomie 12 miliardów. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości układa listy na jesienne wybory. W spotkaniu w warszawskiej siedzibie partii uczestniczą Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie i europosłowie. Politycy wchodzący na spotkanie zaznaczali, że listy będą znane w przyszłym tygodniu. Komitet polityczny musi uzgodnić kandydatów w 41 okręgach. Pracy jest sporo, ale warto zakończyć ją jak najszybciej, mówił europoseł Ryszard Czarnecki. Jeżeli listy tworzymy szybciej, to nasi kandydaci będą mieli więcej czasu niż się podjąć na kampanię, ale wszystko w rękach wyborców, więc podchodzimy do tego z dużą pokorą. W połowie lipca partia zaprezentowała jedynki w najbliższych wyborach do Sejmu. Jarosław Kaczyński będzie na czele listy w okręgu warszawskim. Premier Mateusz Morawiecki będzie otwierał listę w Katowicach. W okręgu podwarszawskim jedynką będzie Mariusz Błaszczak, wicepremier Jacek Sasin w Chełmie, wicepremier Piotr Gliński w Łodzi, a szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w Wałbrzychu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych pogratulował Borisowi Johnsonowi stanowiska przywódcy brytyjskich konserwatystów. Donald Trump wyraził przekonanie, że będzie on znakomitym premierem. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Donald Trump już wcześniej pozytywnie wypowiadał się na temat nowego przywódcy brytyjskich konserwatystów. W ubiegły piątek amerykański prezydent deklarował, że podoba mu się Johnson. Uważam, że poprzednia premier nie poradziła sobie z Brexitem. To katastrofa. Myślę, że Boris to wyprostuje. Lubię Borisa Johnsona. To inny rodzaj polityka, ale o mnie mówią to samo. Będzie nam się dobrze współpracować. Mówił Donald Trump, przewidując dobre relacje z Wielką Brytanią pod przywództwem Johnsona. Komentatorzy w Stanach Zjednoczonych zwracają uwagę na bliskość ideologiczną Borisa Johnsona i Donalda Trumpa oraz podobieństwa programowe, między innymi w sprawie imigracji. Obaj są antyglobalistami i deklarują, że przywrócą wielkość swoim kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz o relacjach kolejowych. W pociągach PKP Intercity można już potwierdzić swoją tożsamość za pomocą smartfona. Spółka zaczęła honorować aplikację M-Obywatel. Usługa, która pozwala zastąpić tradycyjny dokument, honorowana jest już między innymi na poczcie. Jak mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski, dziś osoby, które korzystają z aplikacji, nie będą musiały brać ze sobą do pociągu dowodu osobistego. Wszyscy ci, którzy mają taką aplikację w smartfonie, a jest już to 300 tysięcy osób w tej chwili, będą po prostu mogli nie pamiętać o dowodzie osobistym. Do niedawna jeszcze był taki obowiązek. Także dotyczy to uczniów posiadających legitymację szkolną w smartfonie, tak zwaną legitymację w tej samej usłudze. Prezes PKP Intercity Marek Hraniuk zapewnia, że nie będzie z tym trudności. Kolejarze przeszli szkolenia. Chcieliśmy wyeliminować pewne takie wąskie gardła, które w czasie kontroli mogłyby się pojawić, między innymi to, że rozstrzygnęliśmy przetarg na kasy mobilne. Nasi pracownicy zostali wyszkoleni, jak rozpoznać taki dokument. Nie przewiduje takiej sytuacji, żeby ktoś nie uwzględnił tego dokumentu. Podczas kontroli konduktor sprawdza, czy imię i nazwisko na bilecie są zgodne z danymi w aplikacji. Jest też ona uznawana przy odbiorze przesyłek konduktorskich. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Czas na informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. Nie od dziś wiadomo, że niektóre z polskich klubów w Ekstraklasie mają problemy z frekwencją. W tym gronie z pewnością należy umieścić Lechię Gdańsk, która mimo walki o Mistrzostwo Polski i rozegrania najlepszego sezonu w historii nie przekroczyła nawet bariery 15 tysięcy kibiców co mecz. Ale eliminacje Ligi Europy to w końcu nie polska liga i teraz mecz Lechii z Brandby powinno obejrzeć około 30 tysięcy kibiców. I to już jest liczba. Tenisowo należą się Państwu pewne wyjaśnienia. Otóż wiemy już, po co Rafael Nadal pojawił się w czerwcu w Polsce. Hiszpan przyjechał do Gdańska kupić jacht. Polskie firmy są w czołówce producentów jachtów superluksusowych i hiperdrogich, a takiego najwyraźniej potrzebował Rafa. Superluksusowego i hiperdrogiego. Teraz o wydarzeniu, na które czekamy już długie 3 lata i poczekamy jeszcze rok. Tomasz Grozdowski, prosto z Tokio. Główne uroczystości związane z odliczaniem do rozpoczęcia igrzysk zaczną się jutro. Wtedy zostanie równo rok do momentu rozpalenia w Tokio znicza olimpijskiego. Jednak już wczoraj pierwszy raz na żywo oficjalnie zaprezentowano maskotki olimpijskie. Zrobotyzowane. Tokio 2020. Taikai maskotto koho. Olympic maskotto. Mirai Towa to połączenie dwóch japońskich słów. Przyszłość i wieczność. I maskotka paraolimpijska. Somaeti. Obie zrobotyzowane. Potrafią machać rękami, mrugać oczami, mówić i rozpoznawać osoby z najbliższego otoczenia. Ludziom spoza Japonii maskotki zapewne się nie spodobają, bo są jak żywcem wyjęte z japońskich komiksów. Ale z maskotkami już tak bywa, że na pierwszy rzut oka wydają się dziwne, a potem najczęściej też. Pewos i Atena z igrzysk w Grecji w 2004 roku aż się chciało uciekać. Jednooki Venlock z igrzysk w Londynie – strach. A najfajniejszy był chyba sam. Orzeł z Los Angeles. Tokio, Tomasz Gorazdowski. Ale magia, manga i anime, manga czyli komiks i anime, czyli film animowany japońskiego rodowodu w Polsce popularne, więc może się jednak akurat w Polsce przyjmą, prawda? Zdecydowanie. Ja akurat miałem wczoraj możliwość posłuchania o tych wszystkich anime, mangach i tak dalej i przyznam szczerze, że jestem zafascynowany i na pewno będę się starał. Pozdrawiamy wszystkich fanów. Jasne. A jutro na naszej antenie rok do Tokio. Proszę nas słuchać. A skoro wywołaliśmy już ten sportowy temat, to na koniec dość interesujący pomysł na sukces Chińczyków. Doradcą chińskiej reprezentacji bokserskiej do spraw przygotowań do igrzysk został Amerykanin Floyd Mayweather, poinformowała tamtejsza federacja. Były zawodowy mistrz świata w 5 kategoriach wagowych ma służyć swoją radą i pomóc w odniesieniu sukcesu. A wydawałoby się, że Mayweatherowi pieniędzy już dość. Za 2 godziny znów o sporcie i warto nas słuchać, bo w końcu wtedy Tour de France i Marek Brzeziński. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Na razie czoło wyścigu ma 20 km do mety, a Tomek Gorazdowski jutro także w audycji popołudniowej. Proszę słuchać, zapraszamy do Trójki między 16 a 19. 3 słowa o pogodzie, jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie kraju małe, w centrum i na wschodzie miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 do 23 stopni, na południowym wschodzie i wybrzeżu cieplej, nawet do 30. W Kotlinach Karpackich temperatura maksymalna około 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w super niskich cenach. A do tego teraz rewelacja. Kup 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat nawet 2,5 tysiąca złotych. Tak, nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek, telefon na Myśliwiecką. Zdaje się, że połączenie z panem Adamem rozmarzyło wielu. Sobie tworzę taki plan, że przejdę kiedyś na emeryturę i wyprowadzę się na Mazury i będę robił pyszne zupy i łapał rybki. Kto z nas nie miał w głowie, w marzeniach takiego właśnie scenariusza, prawda? A pięknie jest pomarzyć, czemu nie? Nawet 10 minut po 17. Otwieram oczy, więcej nie mogę. Powykręcany, ledwo podnoszę głowę. Choćbym obiecał coś tobie i sobie, i tak przy pierwszej okazji znowu to zrobię. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle niewartych tego miejsc. Wyżej od świata, gdzie ciszej jest. Życie ma inną treść, łatwiej o sedno i sen. Powiek przypływa do ciała. Tam będzie lepiej, tutaj ktoś nas okłamał. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle niewartych tego miejsc. Wyżej od świata, gdzie ciszej jest. Życie ma inną treść, łatwiej o sedno i sens. Za zasady te twarde jak skała, za całą resztę Zioła w programie Trzecim Polskiego Radia, 14 minut po 17. Wraca temat relokacji uchodźców. Tym razem wywołał go prezydent Francji. Emmanuel Macron zadeklarował, że kraje, które nie zgodzą się na przyjęcie osób uciekających ze swoich ojczyzn, powinny za karę otrzymać mniejsze środki z unijnego budżetu. O szczegółach opowie państwu Marcin Pośpiech. Nazywa się Oceaniczny Wiking i dziś wypłynął w swoją pierwszą misję. Oceaniczny Wiking jest okrętem ratowniczym należącym do francuskiej organizacji pomocowej Lekarze bez Granic, która właśnie ogłosiła, że wznawia akcje ratownicze na Morzu Śródziemnym. mówi jej szefowa, dr Joan Liu. Wracamy na morze, ponieważ giną tam ludzie. Wracamy, by ratować ich życie. Wracamy, bo w Libii toczy się wojna, a liczba uchodźców rośnie. W czasie, kiedy szefowa Lekarzy Bez Granic wygłaszała to oświadczenie, w Paryżu ministrowie spraw wewnętrznych Unii zastanawiali się, jak problem kryzysu migracyjnego rozwiązać. Po zakończeniu negocjacji prezydent Francji ogłosił, że 8 państw wspólnoty zgodziło się na przyjmowanie migrantów uratowanych na morzu, a 6 innych krajów popiera francusko-niemiecki plan. W tym gronie nie ma Włochów. Na władze w Rzymie spadła ostra krytyka po tym, jak zamknęły swoje porty na statki z migrantami. Szef spraw wewnętrznych kraju odmówił też przyjazdu do Paryża. Matteo Salvini napisał, że tu cytat, nikt nie będzie wydawał Włochom rozkazów, a jeśli prezydent Francji chce rozmawiać o migracji, to powinien przyjechać do Rzymu. Salvini przekonuje też, że przyjęta przez jego rząd taktyka uporania się z kryzysem przynosi efekty. Prewencja jest lepsza niż leczenie. Liczba osób przybywających do Italii w tym okresie 2 lata temu wyniosła 80 tysięcy. Rok temu było to 17 tysięcy, w tym roku to 3 tysiące. Pod umową zawartą w Paryżu nie podpisali się też przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej. Do nich prezydent Francji skierował jasne przesłanie. Europa to nie menu, z którego wybieramy tylko to, co nam się podoba. Nie może być tak, że niektóre kraje mówią, że nie chcą Europy, jeśli oznacza to podzielenie się pewnymi obciążeniami. Z drugiej strony chcą Europy, gdy oznacza to środki strukturalne. Tak te zapowiedzi komentuje były minister spraw zagranicznych Polski Witold Waszczykowski. Stała chęć nabierania emigrantów do Europy jest jakimś wynikiem ideologii takiej lewicowo-centrowej. To po pierwsze. Po drugie, nie akceptujemy możliwości powiązania jakiejkolwiek sprawy z funduszami, dlatego że fundusze strukturalne czy fundusze płynnościowe wynikają z traktatów europejskich, gdzie zupełnie inne kwestie decydują. Według eksperta do spraw międzynarodowych Artura Wróblewskiego w Europie nie ma realnej woli i chęci, by wracać do propozycji relokacji migrantów. Skąd zatem inicjatywa prezydenta Francji? Jest to polityk bez poparcia społecznego już i on nie ma nic do stracenia. Chce z tego uczynić jedną z osi swoich koncepcji i trochę złośliwie chyba postępuje. A po drugie, Francja sama ogłosiła klęskę polityki akulturacji, asymilacji we Francji i w związku z tym Francuzi szukają trochę takiego jelenia, żeby te problemy, które same wygenerowali przez dekady, przerzucić na kogoś. Od początku roku na Morzu Śródziemnym, w czasie próby przedostania się z Libii do Europy, utonęło ponad 420 osób. O sprawach międzynarodowych więcej w programie Trzecim Polskiego Radia, już za kilka chwil, już gotowy na spotkanie z Państwem Michał Żakowski. Teraz 17:17. Autopromocja. Trójka. Jesteśmy połączeni. Będziemy łowić i pływać. Sprawdzimy, czy Bałtyk jest tutaj chłodniejszy niż w Polsce. Zobaczymy, co Połąga ma wspólnego z Witkiewiczem. Wpadniemy do Kłajpedy na Święto Morza. Będziemy pichcić i degustować miejscowe specjały. Smacznego. To znaczy do usłyszenia w piątek w porannym i popołudniowym zapraszamy do Trójki oraz w audycji LP Trójka. Tomasz Jeleński. Na relacje zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Połągi. Autopromocja. 17.20 w studiu Michał Żakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Gorąco proszę pana, Iran, Wielka Brytania, będzie wojna? No tego to nie wiemy, ale raczej zastanawiamy się nad tym, co dalej będzie się działo w strategicznej cieśnie Ormus, która łączy kraje Bliskiego Wschodu, produkujące ropę i gaz ziemny z resztą świata, z Ameryką, z Europą i z Azją. Na czym dokładnie polega ten konflikt, jakie jest jego podłoże, no i przede wszystkim, jakie są dalsze scenariusze? O tym w Trójce już teraz. Zapraszamy do Trójki. A ze mną w studiu Adam Balcer, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski i Wisa Europa. Witam serdecznie. Dzień dobry. Przez cieśninę Ormus przepływa 1/5 światowego eksportu właśnie tankowcami. Posłuchajmy, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia. 4 lipca Brytyjczycy zatrzymują irański tankowiec z ropą dla Syrii, Grace One. Prezydent Iranu Hassan Rouhani zapowiedział wtedy: wy, Brytyjczycy, zaczęliście tę niebezpieczną grę i wy zobaczycie jej konsekwencje. Teraz jesteście w tak rozpaczliwej sytuacji, że kiedy tylko jakiś wasz okręt przypłynie w ten region, to wysyłacie fregatę wojenną dla eskorty, bo się boicie. Dwa tygodnie później załoga Stene Impero usłyszała: macie rozkaz zmienić kurs na 360. Natychmiast, jeśli go wykonacie, będziecie bezpieczni. Polecenie przez radio wydała Irańska Gwardia Rewolucyjna. Brytyjski okręt wojenny, który był w pobliżu, nie zdążył z interwencją. W tym samym czasie głos zabrał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, główny przeciwnik Iranu. Będziemy rozmawiać z Brytyjczykami, ale to wszystko oddaje to, co mówię na temat Iranu. Kłopoty. Nic, tylko kłopoty. Adam Balcer, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Wisa Europa cały czas jest z nami. No właśnie, co się może wydarzyć w cieśninie Ormus? Bo to jest problem, na który cały świat patrzy z dużą uwagą, dlatego że już mieliśmy do czynienia z walką o tankowce w latach 80. pomiędzy Iranem a Irakiem i teraz między innymi Brytyjczycy zainteresowani tym, co się dzieje z ich okrętem, proponują, by wysłać taką europejską misję morską mającą zapewnić ochronę statków handlowych. No to by było jednak coś bardzo niedobrego w tym miejscu. Chyba. Ja bym nie powiedział, że coś bardzo niedobrego, tylko może to będzie nieuniknione. Mhm. Dlatego, że Iran pokazał, zatrzymując ten okręt, działając trochę na zasadzie oko za oko, ząb za ząb, prawda? Z tego powodu, że wcześniej został zatrzymany tankowiec irański Kogi Blartaru, który Brytyjczycy zatrzymali ze względu na to, że mamy nałożone przez Unię Europejską sankcje na Syrię, do której nie można dostarczać ropy, a jak wiemy, Iran jest protektorem Syrii. Bez Iranu i bez wsparcia Iranu i Rosji Asad, prezydent Syrii, nie dałby sobie rady i nie przetrwałby wojny domowej. Przypomnijmy, że to nie była pierwsza taka próba, tylko wcześniej musiała właśnie interweniować fregata brytyjska i ocaliła przed zatrzymaniem jeden z tankowców brytyjskich, a zatrzymali dwa okręty Irańczycy, tylko jeden wypuścili, czyli pokazali, że oczywiście są gotowi do nie tylko jednorazowego działania tego typu, a wszystko dzieje się tak, jak pan powiedział, w bardzo, bardzo ważnym miejscu, bo przypomnijmy, to nie tak, że 20% tylko tankowcami przewożonej ropy, tylko 20% całej ropy na świecie prawie jest przewożonych, bo część ropy jest transportowana, przypomnijmy, ropociągami, a tej tankowcami jest 40%. Właśnie przepływa przez Ormus. Oprócz tego 1/3 LNG, czyli skroplonego gazu, przepływa przez tą cieśninę. Dlaczego? Tak jak pan powiedział wcześniej, jak spojrzymy na mapę, no to te kraje położone wokół Zatoki Perskiej, do której cieśnina Ormus jest taką bramą, no to są kraje, gdzie znajduje się mniej więcej połowa światowych złóż ropy konwencjonalnych i prawie 40% złóż gazu. Niektóre z tych krajów, no to jest ścisła czołówka. No sam Iran ma zasoby, które są szacowane, że to jest prawie 10% złóż ropy na całym świecie znajdujących się konwencjonalnych, co daje mu trzecie miejsce, niemal trzecie miejsce ex aequo z Kanadą. Na drugim miejscu jest Arabia Saudyjska pod względem ropy. Pod względem gazu znowu Iran na pierwszym miejscu, a bardzo wysoko Katar, tak, który jest w Zatoce Perskiej, Kuwejt, Irak. Te wszystkie kraje mają, Zjednoczone Emiraty Arabskie, naprawdę duże złoża i teraz gdyby tam doszło do, bo o co chodzi, że może się po prostu sytuacja wymknąć spod kontroli. My oczywiście mówimy, że nikt nie chce, tak, wszyscy grają w pokera i tylko puszczają oczka i nikt nie wyciągnie za szybko pistoletu, no ale może się po prostu sytuacja wymknąć spod kontroli już w dziejach świata. Wystarczy o pomyłkę nawet. Tak, pomyłka i tak dalej, dojdzie do jakiejś kolizji okrętów, zginą jacyś ludzie, ktoś podejmie decyzję. Mamy do czynienia z regionem, no gdzie panuje coś, co my oczywiście mówimy, w tamtej części świata żyją jacyś dzicy barbarzyńcy. No przypomnijmy, albo że zawsze tam coś się dzieje. Tak, no to przypomnijmy, że no tutaj w Europie toczyły się dwie wojny światowe w XX wieku właśnie na takiej zasadzie. Sarajewo wystarczy przypomnieć, były książki, prawda, publikowane niedawno o lunatykach. Także sytuacja może wymknąć się spod kontroli, kiedy chcemy bardzo pokazać, że jesteśmy twardzielami, tak? A w tym regionie no gracze regionalni, ale też te mocarstwa kontynentalne, globalne, Rosja, Stany, Wielka Brytania, Chiny, które tam są, no pokazują, że są gotowe, szczególnie Amerykanie, wobec Iranu, traktują go jako najważniejsze wyzwanie dla jedno z najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa swojego i do tego jest Arabia Saudyjska, Izrael, które, dla których to jest kluczowe, tak? Fundamentalne wyzwanie dla bezpieczeństwa. Tak postrzegają Iran. Nowy premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ma problem. Będzie musiał się z nim zmierzyć od razu tuż po objęciu urzędu. Tylko, że to nie tylko jest problem Borisa Johnsona, ale również właśnie Donalda Trumpa. To nie jest problem. Czyli bardziej to jest problem. Moment, to nie jest ani problem tylko Borisa Johnsona i Donalda Trumpa, tylko przypomnijmy, że Iran, oczywiście ja uważam, że błędna była decyzja Stanów Zjednoczonych, żeby wycofać się z tego porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Nuklearnym, dlatego że to była platforma do tego, żeby Iran jakoś wyciągać z tego w sojuszu z Rosją. Teraz nie mamy, mamy bardzo ograniczone pole manewru. Mamy sytuację taką, że to jest w tym momencie problem też no, całego Zachodu. Jestem pewien, że w tej kwestii, przypomnę, że Wielka Brytania miała krytyczne nastawienie do tego, co zrobił Donald Trump i Wielka Brytania egzekwowała prawo unijne wobec Iranu. Tak? Ale teraz zmienił się premier. Już nie ma Terezy May, będzie no Boris Johnson, który jest dość ekstrawaganckim politykiem. Ale nie traktujmy go w ten sposób, że jak ktoś ma zabawną fryzurę, to wszystko można sprowadzić do jakiegoś ekstrawagancji. Mamy coś takiego, że w tej sprawie zatrzymania brytyjskiego okrętu Wielka Brytania może liczyć na wsparcie Francji, która jest jej najbliższym sojusznikiem wojskowym. Ma bardziej rozwinięte. A nie Stany Zjednoczone w tym momencie? Bardziej rozwiniętą współpracę militarną ma Wielka Brytania z Francją. I jeśli Iran wycofuje się, co mówi i robi, z tego porozumienia stopniowo nuklearnego, no to oznacza, że czy nam się podoba to, czy nie, no i ma politykę, też będzie prowadził politykę, on jest krajem, który szczególnie wykorzystuje te twarde narzędzia, żeby pokazać, prawda, że jest ważnym graczem, który jest w stanie użyć siły i to pokazał w tych wszystkich, przypomnijmy, że jest zaangażowany w różne konflikty w Syrii, w Jemenie, tak? Że może grać tą kartą szyicką, może mniejszości szyickich w regionie. Jest krajem, który myślę, no niestety, ze względu na to, że sytuacja ekonomiczna jest kiepska, wysoka inflacja ponad 30%, bezrobocie oficjalnie 15%, można zakładać, że jest większe. Recesja w tym roku pewnie 6%. Kiepskie perspektywy na nas najbliższe lata. No jak to wszystko weźmiemy pod uwagę, no to jest świetny temat zastępczy. Podkręcanie właśnie tych nastrojów nacjonalistycznych, prawda, zwarcie szeregów, konsolidacja wokół władzy przeciwko zagrożeniu zewnętrznemu. I tutaj Brytyjczycy z Amerykanami świetnie się do tego nadają, bo zawsze można powiedzieć, a co oni zrobili w latach 50. Obalili legalnego premiera, wybranego w wyborach i tak dalej. Wsparli Szacha. To jest premier Mossadek, tak? Mossadek, tak, dokładnie. Wywiady brytyjski i amerykański aktywnie uczestniczyły w obaleniu tego polityka. Więc mamy coś takiego, że na pewno jest, oprócz tego, że my patrzymy na cieśninę Ormus, to pamiętajmy, że może dojść też do jakichś incydentów, eskalacji właśnie w ramach tych wojen zastępczych, w których Iran napotyka na przeciwników pod postacią Izraela i Arabii Saudyjskiej szczególnie, które ze sobą blisko współpracują. My tego często nie widzimy, ale postrzegając Iran jako najważniejsze zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa. Adam Balcer, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski i Wiseuropa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Michał Rzekowski, bardzo panowie dziękujemy. Ekonomia w Trójce. Na zegarach 17.30 w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące bezrobocia. W czerwcu wyniosło ono 5,3%. Miesiąc wcześniej było to 5,4%. Ponadto, jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu nieco ponad 877 tysięcy wobec 906 tysięcy osób w maju 2019 roku. Więcej na ten temat będziemy mówili w magazynie Dzisiaj. Bardzo ważny projekt o 18.30. Już teraz zapraszam. Rząd przeznaczy 1 mld zł na nowy program Mój Prąd skierowany do gospodarstw domowych. Dzięki niemu powstanie około 200 tysięcy nowych instalacji fotowoltaicznych. Dotacje do jednej instalacji mają wynieść do 5 tysięcy złotych, jednak nie więcej niż 50% poniesionych przez dane gospodarstwo kosztów. Premier Mateusz Morawiecki liczy na to, że ten program będzie odpowiedzią na wymagania unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Cieszę się, że Polska się coraz bardziej zazielenia dzięki temu programowi, że rachunki za prąd dla tych, którzy wejdą w ten program, będą coraz niższe i że jednocześnie będzie to oznaczało wypełnianie naszych zobowiązań międzynarodowych. Minister środowiska Henryk Kowalczyk powiedział, że program będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program będzie bardzo prosty w realizacji, dlatego że jedynym praktycznie dokumentem, który będzie uprawniał do uzyskania środków finansowych, będzie porozumienie czy umowa z zakładem energetycznym, czyli przyłączenie do tej sieci energetycznej. Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że osoby, które zdecydują się na fotowoltaikę, będą miały nawet do 25% niższe rachunki za prąd. Sylwia Białek, Polskie Radio. Poczta Polska będzie współpracować z Radą Główną Instytutów Badawczych na rzecz wdrażania i eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz napędzanych paliwami CNG i LNG. Umowę w tej sprawie podpisali w siedzibie spółki wiceprezes Paweł Przychodzień oraz profesor inżynier Leszek Rafalski. Jak mówi wiceprezes Paweł Przychodzień, ta współpraca oznacza rozwijanie nowych technologii, które usprawnią działalność poczty. Zyskujemy bardzo dobrego, solidnego partnera w zakresie rozwijania nowych technologii. Po drugie też pokazujemy, że Poczta Polska bardzo poważnie myśli o całej tej sferze nowoczesności, elektromobilności. Po trzecie wreszcie pokazujemy wyraźnie, że bardzo nam zależy na współpracy ze światem nauki. A po czwarte, a może przede wszystkim, w efekcie uzyskujemy możliwość efektywniejszego wykonywania usług na rzecz obywateli. Więcej na temat ekonomii na portalu polskieradio24.pl. Na więcej o pogodzie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia już teraz. W nocy w pasie od Pomorza przez ziemię łódzką aż po Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie, zachmurzenie przeważnie duże i tam słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie mamy umiarkowane, nie będzie padało dla niektórych na szczęście, dla innych niestety. Na południu i południowym wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura tej nocy od 14 do 18 stopni, chłodniej na północnym wschodzie i w Kotlinach Karpackich, tam od 11 do 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390. Oszczędna pralka Beko, klasa A+++. Teraz za jedyne 990. Smart TV Samsung, 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł.

22,7 trójek to telefon na Myśliwiecką. Mam na półce dwie maskotki olimpiady w Moskwie. Jest to niedźwiadek, który jest przypasany pasem z emblematem olimpijskim, czyli z pięciokołem. I mam też bardzo nietypową maskotkę, którą przywiózł mi ojciec z Jugosławii w 1984 roku. Jest to wilczek, który jest przypasany szarfą z napisem Sarajewo 84. Bardzo ładne maskotki, pluszowe, przytulanki. Byłem małym chłopakiem i bardzo, bardzo się cieszyłem z tych prezentów, które mój ojciec mi przywoził. On był kierowcą na międzynarodowych liniach autobusowych i miał taką możliwość, że był i w Moskwie w 80 roku i w 84 w Sarajewie. Bardzo dziękuję za ten telefon. Jestem ciekaw, czy Państwo pamiętają takie maskotki. Coś mi się wydaje, że ja chyba bardziej z mundialu, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Maskotki i wizualizacje takie graficzne. To lepiej pamiętam, jeśli chodzi o piłkę nożną Mistrzostwa Świata, niż o Igrzyska Olimpijskie. Próbuję sobie przypomnieć na przykład te chyba najbardziej przeze mnie zapamiętane z 92 roku z Barcelony. Jaka tam była maskotka? No, za chwilę trzeba będzie sprawdzić. 19 minut do 18. chwilą słyszałem głos słuchacza, który mówił o Wilczku z Sarajewa. Ten Wilczek to był Lisek, a na imię miał Lisek Włók. Wspominamy maskotki. Bardzo dziękuję za te wspomnienia, telefony, maile i smsy. Kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, zastępca rzecznika partii i poseł Jan Grabiec, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, rzecznik Platformy. Dzień dobry. Kiedy Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdzi listy do Sejmu, bo już wiemy, że nie będzie to dzisiaj, jak wcześniej było powiedziane, że dziś zatwierdzi. Zakładamy, że optymistycznie, że to będzie tydzień, ale tak dla bezpieczeństwa ten horyzont 2-3 tygodni aż. Bym jeszcze sobie zostawił. No tydzień niestety to jest bardzo dużo nazwisk, 41 okręgów, więc to po prostu trwa. A czy te listy są, że tak powiem, do negocjacji w momencie, kiedy są układane? One są... Tylko klepane przez komisję. Nie, one są do negocjacji na wielu etapach. Najpierw w regionach, na poziomie struktur okręgowych. Jasne, ale ja mówię o tym, co się teraz dzieje na Nowogrodzkiej, bo ciągle trwa posiedzenie Komitetu Politycznego. Teraz... Czyli jeżeli już Komitet Polityczny swoją pieczątkę tam przystawi, to już jest koniec? No, Komitet Polityczny, tak, zgodnie ze statutem partii, jest najwyższą władzą poza kongresem, więc tak, to już co do zasady jest ostateczne. A jak to wygląda w przypadku Koalicji Obywatelskiej? Czy aktualna jest zapowiedź sprzed kilku dni, że zamknięcie będzie prawdopodobnie w piątek? To jest możliwe, że zamknięcie będzie w piątek? Tak, przewodniczący Grzegorz Schetyna zapowiedział posiedzenie zarządu Krajowego Platformy w piątek. Myślę, że zręby list w piątek już zostaną zaprezentowane. Czyli zręby, a nie no, listy. Zobaczymy, na ile kompletne to będą listy, bo oczywiście też jesteśmy koalicją, więc te rozmowy między formacjami politycznymi pewnie będą trwały. No i listy są cały czas otwarte dla organizacji społecznych, dla działaczy społecznych. Mówimy o listach obywatelskich i ma to mieć wymiar również, jeśli chodzi o czołowe miejsca na listach. W związku z tym ta konstrukcja jest obecnie uzgadniana. Mam nadzieję, że w piątek będziemy mogli już jej zręby. No właśnie, jaka jest to pytanie do obu panów, rola w procesie decyzyjnym, że tak powiem, jaka jest rola liderów tych mniejszych formacji? Czy mniejsze formacje dostają swoje miejsca przydziałowe, czy też włączają się w tworzenie całości listy? Jest to element negocjacji, zwłaszcza jeśli chodzi o te tak zwane miejsca pewne, biorące, czyli generalnie pierwsze miejsca na listach. To często jest w ogóle elementem jakichś umów bardziej długofalowych, ale oczywiście w momencie, kiedy tworzymy pulę kandydatów, która jest przekazywana do centrali partii, to naturalnie działacze i struktury też naszych współkoalicjantów biorą w tym udział, podrzucają też swoich kandydatów do tej puli. A jak u was to wygląda? U nas propozycje idą z dołu. Każda struktura, każde koło może zgłosić swoich kandydatów. Oni są dyskutowani na poziomie regionów i później z władzami krajowymi. Z tego co wiem, podobnie to wygląda, jeśli chodzi o Nowoczesną Inicjatywę Polską. Byłem świadkiem takich rozmów, gdzie bardzo często ten argument dotyczący rekomendacji ludzi, którzy działają w terenie w określonym obszarze, jest decydujący, kluczowy dla tego, czy ktoś znajdzie się na liście, czy nie i na jakiej pozycji. Ale oczywiście oceniana jest też aktywność parlamentarna tych osób, które już mają swoje doświadczenie w polityce. Czy to już jest odpowiedź na pytanie, które zamierzałem zadać, czyli jaki jest klucz i filozofia tworzenia tych list? No, ważne, żeby listy reprezentowały różne środowiska. One muszą być akceptowane w regionie, w którym ma się toczyć kampania, bo oczekujemy aktywności dziesiątek tysięcy wolontariuszy, więc bez akceptacji tych list tej aktywności rzecz jasna nie będzie. U nas jest to... A mówiąc takimi słowami dla ludzi, to jest jak ktoś był widoczny, jak ktoś się spotykał z wyborcami, będąc już posłem, czy też samorządowcem, to wtedy ma szansę? Tak, oczywiście, wtedy na pewno będzie na liście i na pewno będzie na tej liście wysoko, chociaż to jest specyfiką tych naszych list. Nie wiem, jak to wygląda w PiS-ie, ale u nas można zostać posłem z przedostatniego miejsca, bo to miejsce ostatnie, ja na przykład kandydowałem z ostatniego, jest całkiem niezłe, ale no, przedostatnie jest trochę trudniejsze, na przykład 23 czy 22. Pierwsze i ostatnie mówią się, że są bardzo dobre miejsca. często sam znam takie przykłady z własnego okręgu, gdzie osoba z przedostatniego, 22 czy 3 miejsca dostaje mandat poselski z dobrym wynikiem. Także to wszystko, nasi wyborcy głosują na konkretne nazwiska, na konkretne osobowości, niezależnie od pozycji na liście. A jak to wygląda w Prawie i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o tę filozofię, czy też klucz, czy pracowitość, nie wiem, aktywność medialna, aktywność w terenie, liczba interpelacji w Sejmie, wystąpień i tak dalej, jeśli chodzi o tych, którzy nie są nowicjuszami. Pewnie możemy powiedzieć, że wszystko po trochu. No, generalnie, no, oczywiście najważniejszą zasadą jest wola pracy dla Polski i wspierania tego dobrego czasu, który uważamy od 4 lat trwa. Ale tak, naturalnie, tu przede wszystkim liczy się dotychczasowy dorobek w przypadku osób, które już się o Sejm otarły, czy na przykład o samorząd. Liczy się zaangażowanie, liczy się pozycja w środowisku, w społeczności lokalnej, bo chcemy też takimi osobami wzmocnić nasze listy. Więc naturalnie, no, parlamentarzysta, który na przykład był aktywny w terenie, no, jest zdecydowanie na lepszej pozycji wyjściowej niż taki, który 4 lata przespał. Ale co do zasady, większość obecnych parlamentarzystów na listach się znajdzie. Czyli będą też, jak pan tu wspomniał, nie wiem, nowe gwiazdy, niespodzianki, nowe lokomotywy? No, mam nadzieję, że okażą się gwiazdami w toku prac, najpierw w toku kampanii i zdobędą świetne wyniki. Wiem, że gwiazdą, taką oczywistą gwiazdą jest pan premier, który nie był posłem, a jest jedynką teraz na Śląsku, ale myślałam o osobach spoza partii. Czy będą takie właśnie osoby, których nazwiska na listach nas zaskoczą? Zawsze są osoby spoza partii na listach, bo nasze listy nie są zamknięte wyłącznie dla członków Prawa i Sprawiedliwości czy na ugrupowań koalicyjnych. Pytanie, co rozumiemy przez słowo zaskoczą? No, transferu pewnie rzędu gwiazdy tańca z gwiazdami nie przewiduje. Ale jakaś gwiazda Platformy, to dlaczego by nie? Nie przewiduje takiego transferu, ale na poziomie lokalnym pewnie będą takie nazwiska, a gwiazdy, które... z Kukiz15 może jakieś będą? Czy gwiazdeczki? Aż tak dobrze się na astronomii nie znam, żeby tu to przewidywać. Ale no, będą też takie, może nie transfery, ale kandydatury, gdzie bardzo jasno widać, że ciężka praca jest nagradzana. No chociażby takim przykładem jest nasza jedynka w Tarnowie. Tam mimo tego, że jest kilku posłów z tego okręgu, jedynkę otrzymała radna sejmiku, która po prostu ciężko pracowała, zrobiła rewelacyjny wynik w wyborach samorządowych i za to została doceniona. To pana zapytam o znaczącą listę nieobecności. Na pewno znaczącym nieobecnym będzie Bogdan Zdrojewski, który odmówił kandydowania na Dolnym Śląsku i w ogóle z każdego innego miejsca również. Nie wiem, czy dostał propozycję z innego miejsca, ale nie chodzi o miejsce, tylko o sam fakt. Czy będą podobne sytuacje? Są takie sygnały, że ktoś, ktoś się czuje urażony, komuś się nie podoba ta formuła? Nie słyszałem dotąd o tego rodzaju odmowach. Poczekajmy jeszcze do tego ostatecznego kształtu list. Emocje czasem biorą górę i różne wypowiedzi się pojawiają w przestrzeni publicznej, ale... Te emocje biorą górę, a panowie tak mówią o tych listach, że to są emocje jak na rybach, proszę panów, albo na grzybach. Ja bardzo chętnie tutaj wywołam trochę emocji, bo tak jak słyszałem pana rzecznika te opowieści o tym oddolnym tworzeniu list, mi się przypomina ten moment, kiedy pan prezes Kaczyński ogłosił jedynki list PiSu i miałem wrażenie, że większość tych jedynek dla działaczy w okręgach, w których startują, to jest informacja, którą poznali właśnie z telewizji, z mediów. No, nie wiem, czy na przykład działacze w Chełmskiem wiedzieli, że pan poseł Sasin, mój sąsiad z sąsiedniego powiatu, z powiatu wołomińskiego, będzie ich liderem, ale mam wrażenie, że dowiedzieli się o tym z telewizji. Ale u nas, może się bardzo cieszą. U nas to jest inaczej. Nie tak było. Myślę, że wiedzieli dosyć dobrze. Bo tak jak mówię, struktury lokalne też mają dosyć duży udział w tworzeniu tych list. No dobrze, a czy Grzegorz Schetyna otworzy listę warszawską? Rekomendacje dotyczące listy warszawskiej płyną z regionu mazowieckiego, ale oczywiście... Pan jest w regionie mazowieckim, to co od pana płynie? Ja jestem na Mazowszu, zgłosiliśmy kilkudziesięciu kandydatów do zarządu krajowego. W piątek mamy na ten temat rozmawiać na zarządzie krajowym. Pan uważa, że powinien otwierać listę warszawską, czy nie? Uważam, że powinien. Byłby to dla nas zaszczyt. Oczywiście tak, oczywiście jako zarząd regionu wskazaliśmy, czy zaproponowaliśmy, żeby przewodniczący Schetyna zechciał kandydować z Warszawy, bo wydaje się, że to dobry zwyczaj, kiedy lider partii walczy w stolicy, ale oczywiście to decyzja też samego Grzegorza Schetyny. Żeby nie było tak łatwo, to pana też zapytam o listę nieobecności. Czy prawdą jest to, co mówiły pisały właściwie portale, że na listach nie będzie osób związanych ze skokami? Ale w jaki sposób związany ze skokami? Żeby na przykład Grzegorz Bierecki, Janusz Szewczak. W taki sposób. Trudno mi jeszcze teraz odpowiedzieć na to pytanie, bo ten proces, tak jak mówiliśmy na początku audycji, trwa. No. Ale nie ma takiej filozofii, że związek ze skokami jest jakimś znakiem zapytania? Nie ma takiej filozofii, bo nie jest znakiem zapytania. To rzeczywiście ja wiem, że są różne insynuacje próbujące przedstawiać te instytucje w złym świetle, ale przepraszam. No. Ale być może panowie się sami wycofali. Ja nic nie sugeruję. No w każdym razie pytam po prostu, czy prawdą jest, że ich ma nie być. Nikt nie ma obowiązku startowania do Sejmu czy Senatu. Oczywiście, jeżeli ktoś ale się byliby sam wycofa. Mile widziani w Prawie i Sprawiedliwości jako kandydaci na posłów czy senatorów? Zasada jest taka, że w zasadzie rekomendujemy wszystkich obecnych posłów i senatorów, więc tutaj również by się załapywali. To na koniec panów ożywię, bo zapytam o to, jak obie strony tego politycznego sporu wykorzystują to, co się wydarzyło w Białymstoku. Otóż następuje wzajemne oskarżenie. Opozycja oskarża Prawo i Sprawiedliwość, że robi podglebie dla agresywnych ruchów faszystowskich i innych. Natomiast władza oskarża opozycję, może nie tyle o inspirację, co dobre, takie zaplanowane wykorzystywanie tego rodzaju zdarzeń. Czy to jest uczciwe? Czy uczciwa jest taka interpretacja, która się pojawia w przestrzeni publicznej? Nigdy nie wykorzystujemy tego rodzaju zdarzeń, które są jakimś dramatem społecznym niewątpliwie i poza wyrażeniem współczucia wszystkim poszkodowanym i stanowczym żądaniem, żeby organy państwa działały skutecznie w tej sprawie, proszę zauważyć, pierwsza reakcja Platformy Obywatelskiej była bardzo stonowana, natomiast te sygnały, które płyną w ostatnich godzinach o zaangażowaniu lokalnych polityków PiS-u w organizację tych kontrmanifestacji, blokad marszu, ale są zdjęcia i filmy. Panie rzeczniku, proszę naprawdę tym się zająć i sprawdzić, jeśli rzeczywiście chcecie się odciąć od tych, którzy rzucali kamieniami w bezbronne osoby i w policję, to trzeba prześwietlić, co robili wasi działacze w tym tłumie, z którego rzucone zostały kamienie. No podobno byli na pikniku rodzinnym. Trudno uznać za kontrmanifestację. Byli na blokadzie marszu. Odbywało się wydarzenie. Wydawali polecenia, instrukcje temu tłumowi, z którego poleciały chwilę później kamienie. Pan rzecznik tam był? Widziałem filmy i zdjęcia, które są dostępne w sieci. Mam nadzieję, że odpowiednie służby, policja się tym zajmie, bo te zarzuty trzeba stawiać każdej osobie, która podżegała do przemocy, bez względu na to, do jakiej partii należała. Jeśli to byli działacze PiS-u, powinni zostać ukarani, stanąć przed sądem i ukarani. Mnie martwi to, że ci sprawcy, którzy rzucali kamieniami, podobno są karani, owszem, ale mandatem, tak jak gdyby... Jeszcze chciałem, żeby dwa słowa powiedział pan Fogiel, ponieważ skończył nam się czas. A sprawa jest rozpoczął pan rzecznik od stwierdzenia, że Platforma stara się nie wykorzystywać tego, co się wydarzyło, po czym wykorzystał do cna w walce politycznej. No właśnie nie, powiedział, że się starała na początku. My byśmy właśnie chcieli zaapelować, żeby to zostawić do... Przede wszystkim pozwolić działać właściwym służbom, a następnie wymiarowi sprawiedliwości. No to ja muszę zacytować pana premiera Sasina, który powiedział, wydarzenie tego typu, jak w Białymstoku, to jest jakiś scenariusz opozycji, która chce kampanię wyborczą przenieść na ulicę. No...